जान मेरी तन्हाइयां दे नित गल लग लग के रोई तू जुदा हो पर तेरी याद जुदा ना होई तू जुदा हो पर तेरी याद जुदा ना होई साथ तेरे दा हो रसी निग लेना सी तू इस मोड़ ते नहीं अलविदा कहना सी साथ तेरे दा हो रसी निग लेना सी तू इस मोड़ ते नहीं अलविदा कहना सी रोम रोम विच अज भी तेरे साहां दी खुशबोई तू जुदा हो पर तेरी याद जुदा ना होई तू जुदा हो पर तेरी याद जुदा ना होई बिछड़ दे मिलदे ने बिन तेरे सब चाही मर गए दिल दे ने उंज दुनिया ते लोग बिछड़ दे मिलदे ने बिन तेरे सब चाही मर गए दिल दे ने दब लवा दिल दी नुकरे ना जावे पीड़ लगोई तू जुदा हो पर तेरी याद जुदा ना होई तू जुदा हो पर तेरी याद जुदा ना होई अक्सर पुछ देने जान तो प्यारे क्यों अचानक रुस देने एक दूजे नू लो भी अक्सर पुछ देने जान तो प्यारे क्यों अचानक रुस देने राज काकड़े बा सजन जिंद ना जूदी ना मोई तू जुदा हो पर तेरी याद जुदा ना होई तू जुदा हो पर तेरी याद जुदा ना होई तू जुदा हो पर तेरी याद जुदा ना होई तू जुदा तेरी याद जुदा ना हुई तू जुदा हो पर तेरी याद जुदा ना हुई तू जुदा हो पर तेरी